imanit si buktik, ka shku e pjanin e gërve, s'ja imanit si buktik. Qikha s'jan e ljure në repera, që hap flatra, kur vjen e vera, kur me s'vrët e posht ljubines, jebet me sajt buburin.